Bismillahirrahmanirrahim. Korumuz Hazreti Bilal-i Habeşi ve ezan. Her sahabenin ayrı bir özelliği var, her sahabenin de. Hazreti Bilal'ın da özelliği ezanı, onun okunması. Yani asıl saadette ona bu görevin verilmesi. Hazreti Bilal Habeşli kendisi, Habeşli. Bunun için Bilal'i Habeşi deniyor. Buradaki ye, ya nisbiye. Yani Habeşi'ye mensup anlamına geliyor. Hazreti Bilal Mekke'de doğdu ama köle olarak doğdu muhteremler. Annesi de babası köle olduğu için Hazreti Bilal Mekke'de doğdu. Fakat köle olarak doğdu. Köle hiçbir hakkı olmayan insan demekti. Hiçbir hakkı yok kölelerin. Efendisi döverse döver. Öldürürse öldürür muhtemelen. Hiçbir hakkı yok kölelerin. İslam nuru Mekke'de parlayınca ilk Müslümandan biri de Hazreti Bilal'dır. İlk köle kendisi Müslüman olarak, ilk köle olarak da böyle. Hazreti Zeyd, o da iman etti ama o anda azatlı köle hürdü o zamanlar o. İlk olarak kölelerden Hazreti Bilal imana geldi. Annesi imana geldi kendisi beraber, babasından da yoktu. Ve sahabe-i kiramdan, yani ilk Müslümanlardan 7 kişi imanını gizleyemedi, açığa vurdu. O dönemde 7 kişi. Bunlardan biri de Hazreti Bilal muhteremler. Köle olduğu halde başına gelecek felaketleri bildiği halde Hazreti Bilal çok ama çok değişti. İçi Allah diye yandı. İmanını gizleyemedi. Açığa vurdu. Tabii ne olacak şimdi? Mekke dönemi muhteremler. Mekke dönemi. Bir millet, bir ümmet eğer geçmişini bilmezse Allah'a şükredemez muhteremler. Allah'a şükredemeyiz. Yani bizim ecdadımız, ilk Müslümanlar Allah yolunda, din yolunda neler neler çektiler bunlar. Yani bu din böyle kolay tebele kurulma. Evet, sahabeler mutlu insanlar. Peygamber'in zamanı yaşadılar. Mutlu insanlar. Ama onların bir de çektiği çileleri var Allah yolunda, din yolunda. Hazreti Bilal da köleydi. Onun sahibi de Ümeyye bin Halef'ti. Ümeyye bin Halef'ti sahibi de. Bu Ümeyye müşrik tabi. İslam düşmanı, din düşmanı, peygamber düşmanı. Kölesi Bilal'ın iman ettiğini duyunca Ümeyye çıldır gibi oldu. Nasıl olur benim kölem? Bana sormadan inandı derken. Bilal'a baskı yaptı. Tabii ne yapsa tabii karşılık veremiyor. Boynu büküyor. Veremez de. Bahtı ki olmuyor. Bu Ümeyye denen kafir. Yanına birkaç tane müşrik daha aldı. Hazreti Bilal'ı Mekke'nin dışına çıkardılar çöle. Öğle vaktinde, öğle güneşi Mekke'de tam tepeden geri muhteremler. Öyle gölge olmaz burası gibi. Öğle vaktinde Hazreti Bilal'ı çöle çıkardılar Mekke'nin dışına. Yanına bir kilot bıraktılar. Bunu tamamen soydular. Bunu kuma gömdüler, sıcak kuma. Öğle vaktinde Mekke'nin dışındaki kuma insanın ayağına basamaz. Ayak tabanı dayanamaz muhtemelen buna. Ben kendim bunu denedim. Kendim buna verdim. Özel çıktım Mekke'nin dışına bir gün. O sahabelerin çileğinin bir nebze ondan bakayım dedim. Ne al çekti acaba onlar? Özel kendim bunu denedim. Mekke'nin dışına çıktım. Tokyo'mu çıkardım. Yanma ayak, ayaklarımı şöyle bir kuma üzerine bastım. Fakat duramıyorum. Sanki bir ateşe basıyorum. Sanki bir demir, kızgın demir sanki basıyorum. Duramıyor mu derim böyle. Hasti bir aldı. Tam onu soydular. O kuma gömdüler. Kum tabii yakıyor. Yetmedi. Tabii dönmüyor dinden. Ne yaptılar? Üzerine, karnına, göğsüne bir kaya getirirler. Birkaç kişiyi yuvarlayarak kızgın bir kayayı, ağır büyük taşı kayayı bunun göğsüne, karnına koydular. Tabii kaya üzerine basınç yapıyor, bedeni yanıyor. Artık nefes alması zorlaştı, bağırıp çağırıyorlar. Ama tabii imana dönmeyince bu işkence her gün devam etti, her gün ama öyle vaktinde. Ekmek yok, su yok kendisine. Hapsediliyor bir yere ediliyor. Her gün bu işkence devam ediyor. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oradan geçerken Hazreti Bilal'ın işkence yapılan Peygamber'in gözüyle gördü. Dedim Peygamber'imi görmez Peygamber'imiz. Tabi Peygamber bu ümmetini çok aşırı sever. Fakat eline bir şey gelmiyor. Peygamber şöyle buyurdu. Ya Bilal, kul Allah ehad, kul Allah ehad. Yüncik ehad buyurdu. Ya Bilal, Allah bir, Allah bir de, o Allah bir, Allah seni kurtaracak buyurdu kendisine. Hasret bundan sonra başladı. Ahad, ahad, ahad. Yani Allah bir, Allah bir. Zaten hali yok. Aç, susuz, bitkin bir halde. Bütün dereleri yanmış, her taraf yanmış. Solunum zor alıyor. Ayağını yere basamıyor. Tek kelime ancak kullanabiliyor. Ahad, ahad, ahad diye. Yine dinden dönmeyince, Ümmeyye denen kafir bunu boynuna bir ip bağladı. Şımarık çocuklara bunu verdi. Alın bunu koşun bakalım. Düşerse düştü bakalım diye. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri döndüğü evine giderken yolda Ebu Bekir Sıddık Hazretleri'ni gördü. Hazretleri baktı ki Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri çok üzgün, hüzünlü. Sordu, Ya Resulallah, seni çok hüzünlü gördüm Ya Resulallah. Acaba yeni bir şey mi var? Peygamber dedi ki, ya Ebu Bekir, az evvel Bilal'ı gördüm, onu işkence yapıyorlardı. İçim yandı, içim yandı ama bir şey yapamıyorum ki. Hemen ayrıldı Ebu Bekir, evine gitti. Cebine altın para doldurdu. Bilal'ı arıyor, baktı ki Mekke'nin sokaklarında Bilal'ı koşturuyorlar, çocuk ellerinde. Toplamış müşrikler de, Ümmeyye'nin o kafir de, o da gülüp seyrediyor. Hazreti Bekir Ümeyye'ye gitti. Bilal'ın yani sahibine gitti. Ya Ümeyye, sen bu kölen Bilal'a bana satar mısın? Satmam dedi önce. Dedi ki Ebu Bekir, eğer satarsan bunu, yani ne istersen, azlık etmeyeceğim, vereceğim. Eğer satacaksan sen bana sat sen bunu bana. Ümmeyin aklına şu geldi. Ebu Bekir'in bir kölesi vardı. Amr isminde kölesi vardı. Ama o müşrikti, imana gelmemişti. Bakınız, Ebu Bekir'in kölesi imana gelmemiş. Ebu Bekir kölesini İslam'a davet ediyor, teşvik ediyor. Ama güzel tatlı dille, döverek diye muhtemelenler. Bakınız, İslam mı baskıcı, yoksa şirk küfür mü baskıcı? Bakın muhtemelenler. Hasbi Bilal, imana geldiği için ne yapıyor müşrikler onu? İşkini yapıyorlar, baskı yapıyorlar. Hazreti bir Sıddık Hazretleri, iman kahramanı, kendi kölesi, amir, müşrik imana gelmemiş, ona baskı yapmıyor ama. Tatlı dille davet ediyor. Ama imana gelmemiş daha. Bu kölenin bir özelliği vardı Mekke'ye mükerrende. Dili destandı bu kölenin özelliği vardı. Neydi bu da? Ticaretten çok anlardı. Hazreti Bekir işini bu yönetirdi. Amur tek başına. Bu işi becerirdi. Ümmü'nün altına bu geldi. Dedi ki, Ya Ebu Bekir, eğer köyden amırı Bilal'a bedel bana verirsen, onu değiştirsen, bir de 16 lira, 10 tane altın lira üstüne verirsen veririm. Tamam, verdim. Çıkardı hemen, 16 lirayı verdi. Çalmak'ın emri de onu da verdi. Halbuki amur, yani köle maddi yönden bakınca 100 Bilal'a bedel. Maddi açıdan bakınca ama. Öyle bir kiremiş kendisi. Hazreti Bekir en sevdiği kölesi amuru derhal verdi. 10 tane altına verdi. Ümmeyi denen kafir güldü Hazreti Bekir'e. Ebu Bekir be, ben sana bayağı bir adam zannederdim. Yani ticaret oruçlusun da bir adam zannederdim ben seni. Sen aldandın bu işte ama. Neden Ümeyye? Bilal da amir bir mi? Bunlar sen ikisini pazara çıkarsan arada bu kadar fark var. Bir de 16'nın üstüne verdin. Öyle güldü. Ben aldanmadım. Sen aldandın. Eğer sen biraz da dayanırsaydın, ben sana bütün servetimi verirdim buyurdu bak muhteremler. Onun için ben için. Hazreti Bekir tutuyor elinden. Hazreti Bekir yürüyemiyor. Ayakları yanmış, bedeni çıplak, bedeni yanmış. Aç, susuz, uykusu bitkin bir halde tuttu elinden. Doğru Peygamberimizin yanına getirdi. Getirdi. Peygamberimiz bir Bilal'ı görünce karşısında tabii sevindi, bir sevindi. Ebu Bekir hayrola, ya Resulallah, ben Bilal'ı satın aldım, aldım oradan. Şimdi sen şahit ol ya Resulallah, ben Bilal'ı Allah için azat ediyorum. Hür Bilal ondan sonra. Artık hür serbest aldı. Peygamber elini açtı. Allah'ım, sen beni razı ol. Duadım. O anda Cebrail Aleyhisselam geldi. Kur'an-ı Kerim'de Ley suresi vardır. Kısa sureden ve dön üzerinde. Ley suresinden getirdi ki bunun son ayetleri bununla ilgili. Ve o sureye girmeyeceğim. Tabii biraz tefsiri uzun kaçar. Yani Hazreti Bekir hakkında geldi ki surenin son ayeti şöyle. Bismillah. Ve le sevfe yerda. Ve le sevfe yerda. O Bekir ileride razı olacak. Razı olacak ileride. Yani yarın mahşerde bu Hazreti Bilal satın aldığı için Allah ona o kadar sevap verecek, verecek, verecek ki razıyım Rabbim diyecek, razı olacak. Hazreti Bilal külahattan kurtuldu. Tabi yavaş yavaş yaraları geçti, iyileşti. Hazreti Bilal'ın bir özelliği de peygamber aşkı. Aşk-ı Resul denir, aşk-ı Resul denir, aşk-ı Resul. O makam kendine birden kendine geldi. Peygamber aşkı. Bir an peygamber duramadı, peygamber duramadı. Yani bir yere gitmiyor, bir şey yapmıyor. Ne yapıyor? Peygamberimizin kapısının karşısında oturuyor. Gece orada yatıyor bak muhtemelen Bilal böylece. Yani peygamberimizi arada bir göreyim diye. Hepin yanında kaldı. Tabi elham nasip oldu. Medine'ye hicret edildi. Hicret edildi Medine Münevvere'ye. O küfrün karanlıkları kalktı. O baskı dönemi kalktı. İslam'ın güneşin her nurlandı elhamdülillah. Zaten her gecenin bir sabahı mutlaka var muhtemelen bakın böyle. Yani her gecenin muhakkak bir şeyi vardır. Mevlam buyuruyor. İnne meal üsri yusra. Bu kesin ayet-i kerim. Mevlam buyuruyor. İnne meal üsri yusra. Üsür güçlük, zahmet, sıkıntı demektir. Yusur kolaylık demektir. Bolluk demektir. Rahatlık demektir. Mevlam buyuruyor. Bir de burada inne kelimesi geliyor ki İnne kesinlikle mutlaka muhakkak ki her güçlüğünün karşısında bir rahatlık, yüzlük, kolaylık vardır. Yani her gecenin mutlaka bir sabahı vardır tabii. Elhamdülillah Medine'ye edildi. o küfrün zulüm altı baskısı o dönem kapandı. Peygamberimizin tabi Medine'ye gelişi, hicreti, o bir ayrı bir konu muhteremler. Yani gerçekten ya bunu bilmemiz gerekiyor bunları. Ne yaşadı bizim Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler? Neler yaşadılar böyle sahabeler? 3 gün mağarada kaldı. 3 gün bir peygamber bakın. 3 gün mağarada kaldı. Sonra Ebu Bekir'le beraber Kızıldeniz kıyısından, çölden Medine'ye geldiler. Bir de Medine'ye gelince kaldığı ev. Peygamber Medine'ye geliyor. Haber geldi ki Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri Mekke'den çıkmış, Medine'ye geliyor tabi. Sürekli bekleniyor. Önce Kuba'ya geldi, sonra şehrin merkezine Medine'ye giriş yapıyor. Medine'nin ileri gelenlerin her birisi ne istiyorlar? O Allah'ın Resulü'nü evinde konuk etmişti her birisi de. O şerefe layık olsunlar. Yani bir peygamberin, düşünün ki misafir, konuk olduğu ev, misafir bir peygamber muhtemelen. Ne mutluluk yani. Ne büyük nimet ilahi böylece. Her bir çıktı önüne, ya Resulallah, buyurun biz evimize. İşte evimiz daha geniş, daha rahat. Fakat peygamberimizdeki taktiğe bakınız, peygamberimizin. Eğer peygamberimiz onların birini tercih etse, tamam sana geleceğim derse, öbürlerine bir kırınık olabilir aralarında, kısınlık olabilir. Peygamber ne yaptı Aleyhisselam Hazretleri? Ben deveme bağlıyım. Devenin adı Kusva devenin adı. Meşhur devenin adı Kusva devesi. Ya o deve de gayet başka bir deve. Anlayışlı, yani maneviyat olan bir deve ama deve de. Kusva devesi de. Burada Aleyhisselam Hazretleri, ben deveme bağlıyım. Devemin çöktüğü yere oraya ineceğim. Devem bu konuda memurdur, emir almıştır. Ne yaptı şimdi Medine'liler? Kolay, devede iş, bu işi kolay dediler. Eve koştular. Devenin en sevdiği otları aldılar. Getiriyorlar deveye, gösteriyorlar. Yani bu tarafa yönel derken, ama o kusva, üzerinde Resulullah var. Önde Cebrail Aleyhisselam var. Ya, bir deve başlıyor muhtemelenler. Dağ taş bile o peygamberin kıymetini biliyor. Deve bir yere bakmıyor, hiçbir yere bakan deve. Geldi, önce bir boş arsaya çöktü. Bir deve, eğer çöktüğü yerde fazla kalmayacaksa, iki yön ayağını büker, baş yere koyar, arka dik kalır muhtemelen. Devenin budur kuralı böylece. Deve boş arsaya geldi, iki ön ayağını büktü, başını yere koydu, 3 sefer hafif bağırdı, kalktı. Nedir o boş arsa? Meşri Nebi olacak. Meşri olacak. Oradan yürüdü. Ne kadar yürüdü? Az yürüdü. Orada bir ev vardı. Ben öyle gördüm elhamdülillah. Ev sahibi de Türkiye'mizde Eyüp Sultan diye bilinen kişi. Aslında Halit'tir. Künyesi Ebu Eyüp'tür künyesi aslında. Hazreti Ebu Eyüp. Hazretleri ev sahibi o. O da iç kapının iç arkasından böyle hayran hayran peygamberimize bakıyor. Hanım da kızıyor ona. Adı Halit. Halit çıksana. Hek Resulullah'ı davet ediyor. Sen davet etsene peygamberimizi. İşte bak tanımında hanım be, utanırım be. Halk bana güler yani. Yani bana mı kaldı peygamberimize misafir etmek? Neyin kimisine kaldı? Utanıyor. Ama deve geldi, oraya çöktü muhtemelenler. Deve oraya çöktü oraya böylece. Arka tarafında tamamen indirince, deve çökünce yerince, bir de yan başına koydu deve, tamam anlamına geliyor. Kalkmayacak deve artık ona. O zaman Hazreti Eyüp Hazretleri çıktı muhtemelenler, evi misafir etti. Orada Peygamber misafir kaldı. 7 ay buldu aşağı yukarı. O ev 60 yıllarda duruyordu. 2 katlı, 6 taş, üzeri kerpiçten. Sonra meşri genişleyince, yol genişleyince, on barek ödet oradan yıkıldı, tarih yerde yıkıldı oradan. Tabi Suudilerin de bu konuda biraz gevşek yönleri var Suudilerin de. Yani çok tarihi şeylerini kaybettiler bunlar. Bir de mesela İris Kuyusu vardı. İris Kuyusu Kubbe'nin yanı başındaydı. Peygamberimizin oturduğu kuyu, İris Kuyusu vardı. Geniş kuyu be. Yuvarlak, gayet geniş kuyuydu. Onun da kapattı, yol yaptılar arasında. Hatta bir gece Peygamberimiz tabi alt katta oturdu. Alt katta Peygamberimiz Hazretleri. Çünkü gelin olduğu için Mustafa'ya bahsetti. Bir gece Hazreti Eyüp ile Eyüp Sultanız ile hanımı otururken karanlıkta elleri su kabına dokunuyor, su dökülüyor derler. Çıldıracak bunu kokular bunun, eyvah! Resulullah gitmesin su. Ne varsa evlerinde, çalık şırpı, yani çaput maput ne varsa, tabi o zaman fazla eşek onlar da, suyu zor siller bunları, temizler bunları da. İlk iş Medine'de mescit yapmak olur, mescit. Demek ki bir yerde bir yerleşim alanı olunca nedir ilk göre Müslümanların oraya mescit yapmak muhtemelenler. Mescit yapmak böylece. Peygamberimiz buyurdu ki Medinelilere bir mescit yapalım, cemaat orada namazı kılalım. Evde cemaat namazı kılınıyor ama ev tabii küçük, kaç çalacak ki ev? Az bir insan uyuyor cemaata, diğerleri bundan mahrum kalıyorlar. Boyunlara büküyor onların da. Neresi derken, ilk çöktüğü arsa boş. Orada hurma ağaçları vardı. Daha önce orası da müşriklerin mezarıymış. Orada hurma kurtulurmuş orada, o dönemde de. İki yetime aitmiş ama, ana babası ölmüş bunların da. Onların vasisi, velisi, onun adına, ben dedi, satarım onun adına dedi. Peki ne yapar bunun değeri? 10 dinar altın. Karar verdi Medineliler. Bu kadar yapar bu ya Resulallah. Peki. Peygamber döndü Ebu Bekir'e. Ebu Bekir, ver bakayım sen bu parayı. İşte o mescidin arsası vakıf, Ebu Bekir'in vakıfı teminler. Elhamdülillah. Ona devamlı sevap gidiyor. Ona layık var mı demek? Layık böylece. Oraya mescid yapma başlandı. O güne kadar Medineliler, Mekkeliler, Arabistan'da, İran'da, Romalılar. Onları ağır bir şey yaparken yalnız kölelere çalıştırmış, kölelere çalıştırırlarmış. O günkü dünyada, yani Roma'da da, İran'da da, Arabistan'da da. Yalnız kölelere çalıştırmış, oturmuş efendiler gölgede. Aynı şeyi Medine'de uygulamak istiyor Müslümanlar da şimdi, alışkanlığı. Yani kölelerine emir verdiler, alımı kazma küreği çalışın diye. Baktılar ki Allah'ın Resulü, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kaptı kazmayı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Köle beraber Peygamber kazma başlayınca, oraya bir ilk başlatıldı oraya bir şey. Tabi efendileri kalktılar bu sefer, temellere kazıldı, taşlar taşlandı, altı taş ile örüldü, üzerine ondan sonra kerpiç yapıldı, pek yüksek olmadı tavanı. Önü, ön cephesi, eni yani 60 zira yapıldı, 60 zira. Nedir zira muhteremler? Şu orta parmakla dirsek arasına bir zira deniyor. Orta parmak dirsek arasına. Aşağı yukarı bu ortalama 42 santim olarak kabul ediliyor. Demek ki 25 metre olmuş oluyor. O günkü 5 nebevinin alttan temeli, 25 önü cephesi. Boyu ise 70 zira oldu, 10 zira fazla. O da ne yapıyor? 29 metre yapıyor, eni boyu diyor. Mescid yapıldı. Yanı başlarında Peygamberimiz ev odaları yapıldı oraya. Mescid yapıldı. Elhamdülillah mescid namazı başladı cemaat ile. Mescid ama belki o anda, yani belki değil de kesin olarak tabii, yani evrenin en kutsal yeri oldu. Evren en kutsal yeri oldu böylece. Çünkü o anda Kâbe'de namaz kılınamıyor. Orası müşkerinde Kâbe. Putlar var Kâbe'de. en kutsal yer o Mescid-i Nebevi oldu. Namaza geliyorlar. Altı toprak kum. Hasır yok ama. Duvarlar altı taş, üzeri kerpiç, çamur sıvı yaptılar. Badana da yok. Üzerine de hurma direkleri diktiler. Üzerine hurma dalları koydular, gölgelik yaptılar üzerine de. Yani yağmur yağdığı zamanlar içine yağmur yağar, çamur olur muhtemelen bu şey efendim. Yani maddi göze baktığımız zamanlar böyle basit bir şey bir görünüyordu orası. Ama Peygamber buyuruyor Hazretleri, evim ile minberim arası Cenab-ı Hak'tan bir bahçe. Evim ile minber arası Cenab-ı Hak'tan bir bahçe. Yani orada bir nevi cennet huzuru buldu sahabe orada. Cennet huzuru buldu sahabeler. Öyle hayat orası. Hatta bir örnek vereyim. Savaşta alınan esirler, o dönemde ne yapıyor esirler? Genelde kapatılırdı mahzenlere, aç, sus, karanlık yerlere. Peygamberimiz ne yapardı Aleyhisselam'ın esirleri? Yani kaçma ihtimali olan esirle Peygamberimiz, meşride bağları bidire bakırız, meşride. O zaman da meşrit hiç boş kalmazdı ama. Her zaman da cemaat vardı. Bakınız. Yine bir esir, savaş esir getirilmiş, müşrik kendisi. Yani kaçma ihtimali olan böyle bir esir, iple bidire bağlanmış. Sahabe bağlanmışlar mı getirenler? Peygamberimiz sabah namazına geldi, dedi ki esir, ya Muhammed beni bırak gideyim evime ben. Ben çoluk çocuğuma dayanamıyorum. İçim yanıyor onlar için. Ne olur beni bırak. Peygamber hiç cevap vermedi muhtemelen. Çıktı gitti. İkinci günü aynı kişiye Peygamber öyle buyurdu. Dedi, ya Muhammed, ne olur beni bırak. Eşimi özledim, çocukları özledim. Dayanamıyorum bunlara. Ne olur beni bırak. Beni sebep bırak. Hiç Peygamber cevap vermedi muhtemelen. Üçüncü günü yine aynı şey söylenince Peygamber buyurdu ki eshabına, eshabın ipini bunu bırakın, salın gitsin bakalım. Salın gitsin bunu. Peki sahabeler tabi çözdüler. Hadi git bakın, git derler böyle. Bakın ne oldu derler. Serbest oldu. Hür oldu. Eşine, evine, çürüne kavuşacak. Meşriden çıktı, hemen önünde hurmalık vardı. Hurmalığa kadar gitti, baktı hava değişti, atmosfer değişti. İki gün meşride kaldı. Devamlı Kur'an okunuyor, namaz kılınıyor, Peygamber sohbeti yapılıyor orada. O yani maddi görüşle köhne gören bir yerde cennetin bahçe olmuş orada böyle. Oradaki aldığı havayı, atmosferi dışarıda bulamadı. Dışarı çıkınca dünya kardı kendisine. Evine gidemedi, hepsini unuttu, geri döndü. Kapıdan geldi. Ya Resulallah, ben Müslüman olacağım, burada kalacağım. Yani öyle bir yerde olan Mescid-i Nebevi muhteremler. Şimdi sıra geldi, Müslümanları cemaate davet edecek bir alamet lazım, belirti lazım şimdi. O zaman saat yok. Güneş de oluyor, Kur'an'da böyle buyuruluyor ama tabii gecesi var, gündüzü var, ilk vakti var, şunlar bunlar var. Cemaat tam vakti gelemiyorlar. Ne yapalım diye bir gece yaslamadan sonra meşritte bir danışma kurulu kuruldu. Bir konuda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne eğer vahiy ilahiyemi gelmemişse Peygamber kendine emretmedi bir konuyu. Eshaban danışır, beraber karar verirlerdi. O gece bir danışıldı yine. Ne yapalım? Namaz vaktini bildiren bir alamet lazım. Derler, ya Resulallah işte biz Şam'a gittik, oraya bile gittik, çanç oluyor kiliselerde. Peygamber olmaz. Hristiyan'a benzememiz gerekiyor. Ondan farklılamamız gerekiyor. Bir yeri de ateş yakalım ya Resulallah, bir yüksek bir yere. Alev etrafı görünür. Burada ateşperestler var, İran'da mevcutlar var, o zamandan vardı. Ateşperestler var. Onlardan benzememiz gerekiyor. Dediler boru üfürelim. O da filan benzerken her şey bir şey bulundu. Karar verilemedi. Dağıldı sahabeler. Sahabeden birisi Hazreti Abdullah bin Zeyd, Ensar Hazretleri Medine'ye kendisi. O gün oruçluymuş. Evine gitti, yatsan sonra evine gitti. Hanımına sordu, hanım ben bugün oruçluydum. Acaba iftar edecek, tabi su içmiş de almış da, de bir şey yarım acaba, birkaç yapma bir şey bana. Hanım üzüldü, ah Abdullah be. Oruçluğumu bilseydim, sana biraz bir şey ayırırdım çocuklardan. Ama zaten az diyeceğimiz, o yedi çocuklarını bu şekilde. Olsun hanım dedi, aç yaptı. Orucu da aç başlamış ama. Yani sahurda bir şey yememiş ama. Orucu aç başlamış. Tabii karın da aç, mide tamam boş olunca insan hafifler muhteremler. Yani arabanın boşta çalışmasına benziyor. Kalbin adına çalışması. Kalp rahat çalışıyor. Solunum rahat çalışıyor. Beden çok hafif oluyor. O anda beyne de uyku baskısı gelmiyor beyne de. Öyle uyuyamıyor, uyku yok arasında böyle. Tabii Allah'ın zikriyle meşgul, tefekküre meşgul kendisi. Hafif bir dalmış, sabaha karşı bir dalmış. İki melek göklerine yere indiler. Yeşiller giymiş iki melek, insan şeklinde göklerine yere indiler. Yüksek bir binanın tarasına kondular. Biri kıbleye döndü, ayakta ezanını okudu ilk olarak ezanı böyle. Ezan kelimeleri. Allah Allah haber diye ezan okudu. Ezanı bitirdi, oturdu biraz. Kalktı, bu defa da kâhmet getirdi. Sonra döndü bu Abdullah bin Zeyd'e. Ya Abdullah, git Resulullah'a söyle, insanların namazı böyle de aydınız buyurdu bu şekilde. Hemen de Abdullah kalktı, koşarak evine geldi, kapıya geldi. Ya Resulallah, ya Resulallah! Peygamber buyur ne var ya Abdullah? Ya Resulallah ben böyle böyle gördüm. Uykuda değildim, uyanık değildim. Oradaydım. İşte olayı anlattı kendisine. Ezanı ezberlemişler bu anda. Bana böyle emrettiler. Resulullah söyle, böyle yapın üzerinden. Bakın muhteremler, Peygamber ona şöyle buyurdu. Ya Abdullah git Bilal'ı bul. Git Bilal'ı bul. Ezan okumaya, o herkesin daha layık ezan okumaya. Yani Bilal demek, ezanla eş. Allah'ın Resulü onu seçti. O seçti derler. Git Bilal'ı bul, sen bunlara bunu ona öğret, hemen ezanı bunu okusun o. Hasip Bilal da zaten hep o civarda geziyor. Peygamber aşıkı, uyumuyor, uykusuz da kendisi. Allah diye yanardı. O civarda kendisi de, abla baktı, karanlık tabirin soğukları, baktı bir karardı. Kim o? Bilal Habeşi. Bilal, gel bakayım buraya. Ona durumu anlattı. Dedi böyle ezan okuyacağını seçtiğini böyle. Orada bir evin tarasından çıktılar beraberce. Çıktılar. Allah'ın bir Zeyd, Bilal'a söylüyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. O da ezan okumaktı herhalde. İlk ezan böylece. Şimdi, mesela kilise çan çalıyor, dan dan dan dun dun. Ateş yakılıyor, yok şu oluyor. Nedir bunlar? Maddi bir ses, anlamsız, ruhsuz bir ses bunlar. Ama ezanda, bir ruh var ezanda. Ne yapıyor ezan? İnsanların gaflette, sabah uykuda, günün işinde insanlar, yatsı öğüde yemeğinde mesela. Ne yapıyor ezan? Bakınız, Allahu Ekber, Allahu Ekber. En büyük Allah Celle Celaluhu. Allah'ın büyüklüğünü hatırlatıyor böyle. Eşhedü en la ilahe illallah. Ben şahidim ki Allah'tan başka ilah yok. Onun şerik ortağı yok. Ama birdir böyle. Böyle devam ediyor. Tabi sonunda hayyâle salâh, hayyâle felâh. Ola koşun gelin namaza ki felah kurtuluş namazdadır. Yine sonunda iki defa tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ve en sonunda tevhid. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Yani son sözüm bu. Derden. İşte İlk ezanı İslam'da Hazreti Bilal Habeşi okudu muhteremler. Tabi halkta bir heyecan oldu. Allahu Ekber. O günkü insanların imanına karşı olan duyguları farklı olunca bundan farklı anlam çıkardı tabii. Yani bize göre belki kolay geliyor, alışılmış yani kulağımıza, öyle geliyor belki bizlere. Ama o günün sabiri için bu çok farklı, anlamlı bir olay oldu bu. Allahu Ekber denmesi, ezan okunması. Tabi camiye koştular. Hazreti Bilal Habeşi ilk müezzin oldu İslam'da. Müezzin oldu. Müezzin, ezzene fiilinin ismi faildir. Müezzin. Yani ezan okuyucu anlamına geliyor. Ezzene, yüezzini de tefil babından. Bir tefil babı, o da teksir için, çokluk için. Yani çok çok ezan okuyor anlamına geliyor. Müezzin. Hazreti Bilal'ın görevi ezan ve kâmetti ama. O kadar müezzin görevi ama. Böyle tefil çektirmezdi ama. O çektirmesi tabi nedir? İmkansız. Böyle. Allah'ın üstünü mihrapta efendim bekleyecek, ona komut verecek. Olur mu? Olmaz tabi. İşte. Yalnız ezan okur, kâmet okurdu. Hazreti Bilal Habeşi ezan okuyunca eğer o gün Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri Asaş-ı Emine değilse gidip onları kapıdan çağırırdı. Biraz sabah namazında. Yalnız Hazreti Ayşe oturduğu oda, herkesin ayrı odası vardı. Peygamberimizin bugün kabrini bulunduğu yer muhteremler. Yani bir kimse o Ravza-i Mutaha denen yer vardır. Medine Mescidi'nin içerisinde. Ravza-i Mutahhare. Ravza bahçe anlamına geliyor. Yani nurlu, şekli bir bahçe anlamına geliyor. Mutahhara çok temiz, pak. Ravza-i Mutahhare. Ki şu anda orada beyaz meme direkleri vardır. Oradan belli olur sınırı bana böylece. Bir insan Ravza-i Mutahhare'de içinde mihrap vardır. Mihrap vardır. Hatta önce o mihrap güneye bakıyordu. Tam tersi de mihrap. Yani kıble Beşik-i Aksa'ydı daha önceleri cami yapılırken, Beşik yapılırken mihrap güneye bakıyordu. Sonra kıble Kabe'ye döndürülünce tam tersine oldu. Mihrap güneye alındı, kuzeye getirildi. Kapı kuzeye götürüldü. Bir de mecid biraz da genişletildi. 100 lira oldu. Kare şeklinde getirildi. 42 metre kare şeklinde getirildi. Hazreti Bilal ezan okurdu. Hep gözü Resulullah'ın kapıdan görünmesinde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evde kalır sünnetini. Yani fazla camiye gelirdi, mescide gelirdi. Hazreti Bilal hep gözü Resulullah'ta. Peygamberimizi kapıdan gördü mü? Ayşe annemizin de odasından mescide bir kapı açılmıştı oradan. Kapı var mı derler. Peygamber kapıdan göründü mü? Hazreti Bilal kalkar hemen kâmete başlardı. Peygamberimiz mihraba doğru yürürdü. Yürürdü. Peygamber mihraba geçince döndü eshabına. Önce safları kontrol ederdi. Düzeltti onlara böylece. Ondan sonra yöneldi kıbleye. Niyetini yapardı. Tekbir alırdı, namaza başlarlardı. Tabi nasıl bir namazlar namazları. Allah'ın Resulü ki Hatim-i Enbiya son peygamber, bir hafta imam. Cemaatin hepsi sahabe-i kiram. Kim bilir kaç bin melek oraya geliyor. Bir de Müslüman cinler de geliyordu mescide oraya geliyordu. Onlar da geliyorlar. Hazreti Bilal Habeşi de kâme getiriyordu. Artık o namazın zevkini, feyizinin tadını onlar bilir muhteremler. Onlar bilirler böyle şey. Bazı dış kabilelerden, uzak kabilelerden heyetler gelirdi. 3-5 kişi heyetler gelirlerdi. Yani İslam'ı incelemek için bakalım derken 15'te gelenler orada birkaç gün kalınca derler ki ya Resulallah, bir burada kalalım ya Resulallah be. Dönmedim geriye. İzin vermez muhtemelen. Dönün gidin, size kabilinizde, mahallenizde işte anlatın derim. Bir sabah Hazreti Bilal yine ezanı okumuş. Vakit geldi, peygamber daha görünmüyor. Hazreti Bilal kapıya gitti, başladı seslenmeye. Ya Resulallah, es-salah, es-salah. Ya Resulallah, es-salah, es-salah. Ya Resulallah, namaz vakti geldi, namaz vakti geldi. Dedi ki içeriden Hazreti Ayşe validemiz, Bilal, Bilal, yavaşça. Bilal, sus, sus, seni çıkarma. Bu gece Aleyhisselam Hazretleri hiç uyuyamadı. Bütün gece ağladı. Namaz kıldı. Secdeye kapandı. Secde etti, göz açısından su gibi oldu. Ümmetim diye yandı bu gece. Hep yandı, yandı. Ben de ona yandım. Tam şu yüküye daldı şimdi. Ne oldu Bilal, sesini çıkarma. Bilal şunu söyledi ama. Es-salatu hayru minen nevm dedi. Evet, doğru söylüyorsun ama namaz uykusundan daha hayırlı. Es-salatu namaz hayrında hayırlı minen nevm. Burada minen nevm, nevmde en nevm. Eflam var. Ah dişim bu da. Yani peygamberin uykusundan da namaz daha hayırlı bak muhtemelen der. Çünkü peygamberin gözü uyur, kalbi uyumaz peygamberlerin. Öyleyken, öyle söyledi Hazreti Bilal, namaz uykudan daha hayırlı ama buyurdu. Peygamber bunu duydu. Hazreti Bilal bağırıp bunu söylemiş, duydu. Kalktı, ya Bilal, artık onu sabah namazında söyle onu. İcale bade hayal felah. Felahtan sonra bu namazı söyle buyurdu muhteremler. Bu da sünnet oldu, oradan kaldırdı o şekilde böylece. Meşri yapıldığı zamanlar Peygamberimizin Cuma hutbesi için mihrab yoktu, mihrab yapılmamıştı. Araplar o dönemde marangozluğu bilmiyorlardı muhtemelen, marangozluğu. Taşın yaparlardı, kerpiç yaparlardı ama ağaç anlamazdı Araplar. Bir hurma kütüğü içine kalmıştı, hurma kütüğü vardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hutbe okurken ayağa kalkardı, kütüğü elini koyardı. Yani sağ elini de kütüğe koyardı Peygamber'in elini. Kütüğe dayanırdı. Önce hutbe okurdu Peygamber'in okurdu böylece. Her cuma böyle okurdu. Bir kadın geldi, sahabeden bir kadın geldi Peygamberimize. Ya Resulallah, ben bir köle aldım, satın köle aldım ya Resulallah, erkek köle. Marangoz mu bu? Yani başka yerden gelmiş. Marangoz mu bu? Eğer izin versen ya Resulallah, sana buraya bir mihrap yaptırayım, minber yaptırayım buraya, minber yaptırayım buraya. Orada okursun şeyi, hutbeyi. Yani izin verdi. O köle ilk olarak meşride bir minber yaptı. Üç basamak, bir celse oturacak yer. Üç tane basamağı vardı ilk yapılan o minberin. Yani şu minberin üç tane basamağı vardı. Bir oturacak yeri vardı böylece. Cuma'ya kadar bitti bu. Cuma günü geldi, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çıktı o minbere, hutbe okumaya başladı. Peki ne oldu muhteremler? Hadis-i Şerif Buhari'de, burada birkaç rivayet var da, birini inşallah okuyayım inşallah. Hadis-i Cabir, anlatıyor bunu rivayet Hadis-i Şerif'i. Kâne cizun, meşritte bir cizun hurma kökü vardı. Yekûmü ileyhî nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber'e dayanıp kutbu okurdu. فَلَمَّا هُلُّٰيَ الْمِنْبَرُ Minber yapıldı. Konudan sonra سَمِنَا لِجِزْيَ مِسْتَ سَوْتِ الْعِشَارِ Bakın muhtemelen. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o ilk cuma minber yaptıktan sonra minber çıkınca bütün sahabeler duyuyorlar ki hurma kütüğü inleme başlıyor. Ne gibi? مِسْتَ سَوْتِ الْعِشَارِ 10 aylık gebe doğurmak üzere. Yani deve doğumsanız çeken deve gibi inleme başlıyor kütük. İnleme başlıyor. Herkes bunu duyuyorlar. Hatta bazı sahabeler çocuk ağlaması gibi diyorlar. Tabii herkes onun sesini anladığı bir anlam çıkarmış oradan. Yani herkes bir şey duymuş orada. Hatta nezele Nebi Aleyhisselatü Vesselam o kütük devamlı böyle inleyince, ağlayınca bütün sahabeler bunu duyuyorlar. Peygamber indi mihraptan gitti. Fevallah yedehü aleyhi. Yani elini onun üzerine koydu, sıvazıldı. Fesekene, sonra kötü sakinleşiyor da böylece. Hadis-i Buhari'de böylece. Hadis-i Şerif böylece. Bu orada hurma ağacı vardı daha önce zaten orada hurma orası. Bunun üstüne kesmişler. Kurumuş yani bu. Kurumuş böyle. Hurma ağacının bir özelliği vardır. Hurma ağacının ilk kök tabandaki böyle başta kesildi mi kurur muhteremler. Dalları kurur. Mesela diğer ağaçlar yandan verirler, filiz verirler. Hurma ağacı vermez böylece. Hurma ağacının başta kesildi mi insan başı gibi kuru gider böylece. Hurma ağacı kurumuş bakınız. Kuru bir can hurma kütüğü, hurma kütüğü. Demek ki bir Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri o ana dayanıp hutbe okurken o da ondan bir feyiz zevk almış. Almış bu tane kardeşim. Almış ondan kardeşim. Sahabeler tabi hayata memnun sahabeler. Mekke dönemi kapandı. Medine devi açıldı. Beşik yapıldı. Ezra Muhammed'i okunuyor. Cemaate namaz kılınıyor. Resulullah dönüyor cemaatine, sohbet yapıyorlar. Onlar için artık hayat farklı, hayat böylece. Yani cennet hayatı değişmezler sahabeler. O meşhur, cennet daha değerli ol Allah katında. Cebrail Aleyhisselam sıkısı geliyor, melekler geliyorlar, Mikail Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam geliyor. Öyle başka hal oldu tabi burada. Ama her nimetin bir de zeval demedi. Yani gidişi vardı nimetin böylece. Hayır dünya böyle, bu dünya muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz sonra akşam namazını kıldırmıştı. Akşam namazı Peygamberimiz kıldırdı, yasıya gelemedi. Peygamber vefattan sonra Hazreti İbni Abbas Hazretleri o Peygamber'in amcası oğlu ama o zaman daha küçüktü kendisi. Hazreti İbni Abbas o gün akşamıza bulunamamış. Peygamber vefatından epey sonra Hazreti İbni Abbas evinde cemaat yapıyor annesiyle beraber. Fatiha'dan sonra Ver Mürselat'ı okuyor İbni Abbas akşam namazında. İbni Abbas Ver Mürselat'ı okuyor, annesi hep ağlıyor arkasında. Devamlı annesi ağlıyor. Seçti ama tutamıyor kendisini. Hep annesi ağlıyor ağlıyor. İbni Abbas tabi namazı bitirdi, selam verdi. Ya ummi eşvi, anne ne var, ne oldu? Yavrum, Resulullah son bunu okumuştur, akşam azı buyurdu muhtemelen bakınız. Okumuş böyle. O gün hatırladım, o akşam azında kadın odamış muhtemelen. Ümmü Fadıl Hazretleri kendisi, Ümmü Hazretleri, akşam azı oradaymış. Yavrum, yavrum Abduham dedi, Resulullah son akşam azında bunu okumuştu. O akşam azı şu an hayalime geldi böyle. Ayağına geldi, hoş alıyorum buyurdu muhtemelen. Tabi Peygamber gelemeyecek meşride. Hazreti İbrahim gitti evine ama dediler ki yok, gelemeyecek. Sahabesini okudu, gitti. Gece uyuyamaz Hazreti İbrahim o gece ama. Uyuyamaz Hazreti İbrahim muhtemelen. Uyuyamaz. Tabi uykusu zaten kendisi. Yandı o gece. Resulullah yok, gelmedince dünya karardı. Her şey gitti onlar için. Uyuyamadı gece. Sahabesini çok acıklı okudu sahabesini anında. Yandı işi okudu. Bekledi gelmedi. Kapıya gitti. Ya Resulallah, es-salâ ya Resulallah, es-salâ ya Resulallah. Cevap verildi ki Peygamber gelemeyecek yani muhteremler. Aşık üç gün böyle gelemedi muhteremler. Tabi şu anda Mevlamıza kavuştu Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'de. Her peygamber gibi, her beşer gibi Mevlamıza kavuştu. Tabi konuya girmeyeceğim. Peygamberimizin vefatıyla birlikte o peygamberin hayattaki olan nur-u nübüvvet Tabi farklı onu muhtemelenler. Hatta şöyle bir olay oldu. Onu da anlatmaya geçemeyeceğim. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evinde yanında Ezra-ı Tahirat var yanında. Acaba Peygamberimiz öldü mü, uyuyor mu? Bir karar veremediler Peygamber muhtemelenler. Kimi yok uyuyor Resulullah, ölmedi. Kim yok öldü. Öldü, ölmedi. Bir karar veremiyorlar. Orada bir kadıncağız vardı. Ümmü Eymen. Peygamberimizin annemden sonra iki annem dediği kadın. Peygamberimizin küçükken bakan kadın. Ümmü Eymen oradaydı böyle de. Dedi ki bu kadıncağız, Ümmü Eymen, eli cennetlik kendisi. Zeyd'in hanımıydı. Resulullah'ın sırtına bakın. Arkasındaki nübüvvet mührü duruyorsa hayattadır. Eğer mühür yoksa arkasında artık geçmiştir. Baktılar, o peygamber tam kalbimiz aslında arkasında şöyle bir altın lirası kadar böyle küre şeklinde, yuvarlak, daire şeklinde bir nübüvvet mührü var derler. Baktılar kaybolmuş ha, demek ki ölmüş dediler. Aleyhisselam Hazretleri'ni. Tabi sahabelerin içinde en zor o an, o sahabelerin içinde. Yani bunu artık kabul edemiyorlar. Resulullah ölümünü kabul edemiyorlar. Onsuz yaşanılmaz, hayat olmaz diyorlar. Her şey bir tarafa, Resulullah bir tarafa. Ve ne yaptılar? Tabi çaresiz kalır. En sonunda elleriyle bunu toprağa gömdüler. Hatta Hazreti Enes, Hazreti Enes Hazretleri, devrin işi tamamlanınca, salıyı şaşırmaya bağlayan gece, gece hasta gün ancak bitti mesela, Hazreti Enes, Hazreti Fatıma anamıza taziyeye geldi, Hazreti Enes. Geldi, ya Hazreti Enes tabi ağlıyor, konuşamıyor, dolmuş, tıkanmış, 10 sene peygamberine hizmet etti kendisi. Ya Fatıma, ya Fatıma. Allah sabır versin sana da, Resulullah'ı şu anda artık toprağa teslim ettik. Bir kat Fatıma anamız, Enes, nasıl kızın Resulullah'ı toprağa verdiniz böyle? Kızı da peygamber tabi bu şekilde. Tabi kıyamıyor ama mecbur olacak ki, kaderi budur insanın beşerinin kaderi tabi. Şimdi tabi sahabelerin her biri yandı. Hayat durdu muhtemelen. İş durdu. Kimsenin evinde, işinde, aşınarda gözü kalmadı. Bedene karardı sanki. Yalnız Hazreti Bilal'ın durumu daha farklı idi. Çünkü diğerlerinin yine bir evi vardı, eşi vardı, çocukları vardı, işleri ve hurmaları, develeri vardı. Hazreti Bilal'ın bir Resulullah'ı vardı. Öyle mi peygamber zamanında iş var? Dikili ağacı yoktu kendisinin. Dolusu yerdi. Hazreti Bilal'ın tek Resulullah'ı vardı. Hep onun yanındaydı. Hatta Mekke fethinde bile Kabe'ye giren Hazreti Bilal'la muhtemelen peygamberle beraber. Yani iki üç kişi girdiler Kabe'ye, Hazreti Bilal'la girdi oraya efendim işte. Yine Mekke'de ilk ezanı, öğle ezanını Hazreti Bilal okudu. Mekke fethi gününde, cuma günüydü, öğle vaktinde ilk ezanı Mekke'de Hazreti Bilal okudu Mekke'de efendim işte. Yani Hazreti Sefer'de, Medine'de ve yolculukta her yerde peygamberin yanında ezanı okurdu. Bir de Hazreti Bilal'ın bir görevi daha vardı. Peygamberimizin abdest suyunu temin etti, abdest suyunu. O getirir muhtemelenler. Bir de gidilen yerde peygamber bir gölgülük yapardı yolun bol önce. Gölgülük yapardı peygamberimize yapardı. Yani işi gücü peygamber aşkı etrafında. Onu yapardı böylece. Artık Hazreti Bilal için Medine bitti muhtemelenler. Hayat her şey bitti. Ne istiyor? Öyle bilse de ölse de Resulullah kavuşsa. Nasıl ölecek? O anda da savaş gitmesi gerekiyor ancak. Hadi Üsame'ye gitmişti, Rumlar savaşmaya gitmişti. Rumlarla Şam'a doğru. Tek isteği savaşa katılsın. Savaşa katılsın da hem Allah'ın şehit olsun hem Resulullah'a kavuşsun. Peygambersiz dünya istemedi artık. Hazreti Bekir'e geldi. Ya Ebu Bekir, sen halifesin, itaat vacip. Ama ben Medine'de duramıyorum artık ya Ebubekir. Uykum yok, yemek yok, içmek yok. Hayatım, günü her şeyim karardı. Ben Resul'e kavuşmak istiyorum artık. Tek emelim bu. Bana izin ver de, cihada gideyim de, inşallah şehit olurum da hemen kısa zamanda Resul'e kavuşurum. Hazreti Bekir ağladı şimdi. Ya Bilal, ya Bilal, eğer sen de buradan gidersen o bizim halimiz. Sen ezan okuduğun zamanlar, Allah'a bildiğin zamanlar, bize bir ümit beliriyor. Acaba Peygamberimiz de mihrabe gelir mi acaba? Sen kâmet ederken. Onu bekliyoruz böylece. Sen ezanla kesirse bu Medine minarelerinden, Medine'den artık bizim işim bitti bundan sonra. Peki, ya Bekir. Tabi izin vermedi halife. İtaat vacip oluyor İslam halifesine. Hazreti Bilal geziniyor. Geceleri orada, burada, Allah diye yanıyor. Çığlığı çığlığı diye içi yanıyor. Sarbeşleri getiriyor. Her şeyin kesildi. Artık baktı ki aklına artık zarar gelecek. Aklına artık zarar gelecek kendisine. Bir zarar olacak kendisine. Yine Halife Ebu Bekir'e geldi. Ya Ebu Bekir, ben köleydim, sen beni satın aldın. Eğer beni nefsin adına satın almışsan, tamam senin kölenim, emret, bana bir işini yapayım. Beni Allah için almışsan, Allah için bırak, sebebi bırak. Beni kenarına bırak. Hazreti Bekir cevap veremedi. Bilal, ben seni Allah için aldım. Peki o zaman izin ver bana dedi. İzin verdi. Şam'a da gitti muhtemelen. Savaşa gidiyor. Ne zırh ne bir şey giyiyor tabii. Amacı şehit olmak. Öyle savaşa giriyor. Ön cephere giriyor. Düşmanın saflarını yarıyor. Öyle savaşıyor. Ama kader gelmeden, ecel gelmeden insan ölemiyor ki. Ölüm yok muhtemelen. Bir gece Eyvar kökenisinde bir gece bir taşa başını koymuş. Yani taşı yastık yapmış kendisine. Uzanmış, az bir dalmış. Az uykuya dalıyor. Rüyasında Peygamber'e giriyor Aleyhisselam Hazretleri'ne. Peygamber şöyle buyuruyor. Ya Bilal, ne bu hasret? Niye bir nicayete gelmiyorsun? Hem uyku kalkıyor. Geleyim ya Resulallah. Nefse biniyor, yola çıkıyor. Ve diye geliyor. Seher vaktinde Medine'ye gelmiş. Doğru Peygamber'in kabrine gidiyor. O zaman kabir üzeri toprak henüz daha böyle. Yok üzerine sandık bir şey o zamanlar. Hazreti Bilal tabi aşı ağlamaya, sızlamaya, yanıyor, yakılıyor tabi. Tam o anda iki çürü geliyor, iki karartı geliyor. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin. Peygamber'in torunları geliyorlar. Onlar rüyalarında dedelerini Peygamber'i görmüşler. Kalkıp oraya gelmiş ya bunlar da. Hazreti Bilal ağlıyor. Hazreti Hasan ağlıyor. Hazreti Hüseyin ağlıyor. Ağlaşırken dedi ki iki tane torun, Peygamber torunları. Bilal amca be. Ne olur çık bir ezan oku. Çık bir ezan oku da. Hiç olmazsa dedemiz senin sağmış gibi bize bir hava verir mesela bari. Bize bir hesap ver. Okuyamam yavrum. İlla oku Allah aşkına oku deyince çıktı ezan okudu yere yine. Döndük kıbleye, başladı ezana. Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince Medine uyandı, halk uyandı. Allah Allah en büyük, Bilal, Bilal'ın sesi bu. Acaba Allah bize Peygamber'e bağışlamı girişti geriye? Acaba Peygamber dirildi mi acaba yoksa? Böyle bir hava oldu Medine'de şimdi. Bilal yanına kokuyor, ağzına kokuyor. Yine Allah, arça oturdular arada. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah'a da çıldırır Medine böyle. Ya onu da böyle şey. Kadını, kızı, hastası, genci, yaşlılar, hastalar sürünerek böyle çıktılar. Çoluk çocuk gece. Bir muazzam bir alem oldu Medine'de. Resulullah acaba dirildi mi acaba? Bir başka bir ezan, bir ezan okuyor derken. Hazreti Bilal geldi. Eşhedü enne Muhammed diyemedi muhtemelen. Peygamber'e bir kabrine baktı oradan ki Peygamber'e gelemeyecek. Düştü, bayıldı oradan. Ezanı bitiremedi oradan böylece. Üç gün kaldım Medine'de. Yine Şam'a bir de tekrar gelme, başta gelmedim Medine'ye. Hazreti Ömer'in son bir ezanı var. Bir onu arz edeyim inşallah. Hazreti Bilal Şam'a yerleşti muhteremler. Orada bunu eğlendirirler Şamlılar. yani sünnet yerine gelsin derekten kendisine baskı attılar. Onu elendiler kendisini. Elendi ama tabii hep hayali, hep aşkı Resulullah'a kavuşmak ama öyle bir şey yani kendisi. Medine Şam fetholtan sonra Hazreti Ömer Medine'den bir orduya kalktı. Şam'a doğru geliyor yolda. Yolda haber geldi ki Şam'da veba hastalığı, Arapça taun deniyor. Şam'da taun yani veba yani salgın hastalığı çıkmış derdi haber gelince Hazreti Ömer durdu, Halife Ömer durdu. Danıştı eshabında, arkadaşlarında. Ne yapalım? Gidelim mi gitmeyelim mi? İki yarışlı sahabeler bir kısmı kaderinse gidelim dediler. Bir kısmı da tehlike gitmem dediler. Hadis sorular bu konuda, hadis bile yok bu konuda. Yani sahabeden biri o uzaktaymış, o geldi. Ya Ömer, ben peygamberi duydum. Peygamber şöyle buyurdu. Eğer bulunduğunuz yerde veba tavuğun çıkarsa oradan çıkmayınız. Dışarıda oraya girmeyiz burada. Uzak döndüğünü geri döndüler. Ondan sonra başka bir zamanda ikinci seferinde Hazreti Ömer yine Şam'a geldi. Hastalığı geçmişti. Şam Mescidi var o zamanlar. Şam Mescidi. Şimdi orada en büyük mescid Şam'da Ümeyye Mescidi. Ümeyye. Emevi de deniyor. Ümeyye Mescidi deniyor. O yoktu o zaman tabi orada. Bu Ümeyye Mescidi'nde halife Velid yaptırdı. Velid yaptırdı onu kendisine. Hatta orası daha önce bir tapınakmış oraları, kiliseymiş oraları, onu yaptı orasını. Hazreti Ömer Şam Mescidi'ne geldi, öğleye yaklaşmış. Hazreti Bilal cemaat arasında oturun bir kenarıya hep ağlıyor. Şam'da bulunan sahabeler, şimdi o anda tabii tabi'in çok aralarında. Hepsi sahabe değil onların, tabi'in. Yani peygamber göremeyenler. Orada bulunan sahabeler geldiler Hazreti Ömer, Halife Ömer'e. Ya Ömer, ne olur Ömer be, Babil'i burada. Ona sen emir ver de, bir ezan okusun burada de. O ashabı yaşayan burada. Çağır bakalım bana Bilal'ı. Çağırdılar, ya Ömer çağırıyor, Halife çağırıyor. Geldi, buyur ya Ömer, Bilal çık yukarıya, ezan oku bakalım. Ne olur ah buyur beni, özür yok, anlamam. Emir ediyorum sana, çık, öğle ezanı oku bakalım. Tabi emir aldı, çıktı muhteremler. Hazreti Bilal'ın son ezanı Şam'da oldu. O ezan okumaya çıkınca, meşte bulunan bütün cemaat, böyle sanki baygın gibi oldu böyle. Yani nefesleri kesildi muhterem böyle. Ev kesildi, herkesin gözü bir noktada, Bilal'ın ezanı bekliyor, herkes bekliyorlar. Öyle bir hal geldi, Hazreti Bilal başladı. Sanki bir gökte yararcasına, o şeyi gafet dağı yararcasına başladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince orada bulunan sahabe aklına asıl saadet geldi. Peygamberimizin dönemi geldi. Medine Beşik aklına geldi. O gün aklına geldi. Peygamberimizin kapıdan gelip bir geçtiği geldi. Ağlamaz sahabeler başladılar. Tabi'in o günleri görmeyenler ona sahabe bak onu ağlama başladılar. Hazreti Bilal böyle dura dura, ağlaya ağlaya, hep uzun sürdü ezana böyle. Ezana hep sürdü, ezana bitirdi. Ama cemaat kendine geçti cemaat. Hazreti Ömer'de başlamış cemaat kendine geçti cemaat. Herkesin başı önüne eğildi, yaş sayıları akıyor önlerine. Önleri bir ıslandı. Epey vakit geçmiş, artık vakit geçecek yani, önlemi vakit geçecek. Biri uyandı. Ya Ömer, evet, biz daldık ama namaz alan emri, vakit böyle, bak güneş şuraya gelmiş dedi ve öğle namazını kıldılar muhteremler, kıldılar. Hazreti Bilal Şam'da vefat etti. Hicri 20. yılda, yani Peygamber aşağı yukarı Aleyhisselam'dan 9 yıl sonra, Peygamberimizden 9 yıl daha hayatta kaldı ve evinde, hastanelik öldü. Yani savaş ölmedi ama. Okul ölmek istedi savaşta, olmadı. Evinde hastalandı, evinde hastalandı. Artık ölüm alameti belirdi. Hanımı da, Hazreti Bilal çok sevmiş hanımı da. Çok ama sevmiş onu. Harama diyor ki, ah Bilal, tam mutluluğumu buldum. Hayatımı buldum sende. Her yardım sende buldum ya Bilal. Tam buna kavuştum. Bilal da Allah'a mersulda çabuk kavuşur, onu dua ediyor muhtemelen. Harama helallaştı, helallaştı hanımla beraber. Ve Şam'da Mevla'nın rahmetine kavuştu. Şu anda kabri şerifleri Şam'da muhtemelen. Emevi camisi yakın. Orada bir kabristan var. Bab-ı Sagir deniyor. Çok kabristan Şam'da. Onun adı da Bab-ı Sagir. Yani küçük kap anlamına geliyor Arapçası. O mezarlığa hasibolaya defin edildi. Emevi camisi yakın orada. Ve bir kulübe içerisinde Abdülhamid'in rahmet yaptırdığı bir küçük bir şey üzerine var. Türbe gibi bir şey yapın böylece. Tahtadan bina var orada var ya. Has İbrahim Habeşi orada. Yalnız mı değil, yanında da Ümmü Mektum Hazretleri de. O da beraber, orada muhteremler. Allah inşallah bizi hepsinin ailesine inşallah. Lillahi Teala Fatiha.